Poza tym, no wiesz, w radio jest klimatyzowane, każde radio, każde studio jest klimatyzowane i to bardzo szkodzi głosowi, więc konieczne jest nawilżanie. W związku z tym, teraz ty nawilżasz, a ja nadaję piosenkę z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Po prostu jak się teraz śpiewa i gra we Wrocławiu po tych kilkudziesięciu latach od momentu, kiedy ty tam występowałeś. Taka piosenka, 3 minuty 33 sekundy potem. Dobra, ja się nawilżam. Tak jest. Chciałbym nie widzieć swoich rodziców nago. Chciałbym nie wiedzieć długo, co znaczy seks. Chciałbym być jakoś unazywany. Chciałbym być karany. Zakazy mieć. Nie chcę wyliczać tego, co mogłem zrobić. Nie chcę wyliczać tego, co mógłbym bym. I żeby ktoś kazał mi ładnie siedzieć przy stole, to może przy stole ładnie siedziałbym. Jestem jak piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Marzę o tym, by się położyć i leżeć z pustą głową, bez myśli, niech wszystko płynie. Chciałbym tak siedzieć przed wielkim, wielkim ekranem i co mi się podoba wyjąć, znaleźć drugi brzeg. Jestem jak piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Jestem jak piszący się SMS, który tak pędzi. Nie jestem już w stanie nic skasować, żadnego słowa. Julia Marcel, młoda muzyczka, wokalistka, napisała, kompozytorka, napisała muzykę i zaśpiewała z Adamem Szczyszczajem. To jest to młode pokolenie. Adam Szczyszczaj, aktor... To mój student. A widzisz, Teatr Polskiego we Wrocławiu. A piosenka pochodzi, Janie, ze spektaklu pod tytułem Kronos, według Gombrowicza, w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. No i o młodych reżyserach za chwilkę, mam nadzieję, jeszcze zdążymy porozmawiać. A teraz gdzieś o tej geografii, ale przy okazji Gombrowicza, tak żeby nie pominąć ważnych haseł. Znasz ten temat, bo wielokrotnie się zadręczałam pytaniem bardzo ambitnym. Twój Gombrowicz, to co, czy możemy powtórzyć? Twój Gombrowicz raz jeszcze, Janie. No bo sporo tak, tego było. Bo to jest zbyt dobry pisarz i zbyt... Ale mnie na przykład kompletnie Kronos nie przekręcił. Jasne. Mnie zupełnie. Też byłem tak zawiedziony ku zaskoczeniu moich bliskich, na których Kronos zrobił wrażenie na mnie zupełnie. Uważam tę książkę zupełnie za niepotrzebną. No ale to jest moje zdanie. Więc... wyłączając Kronos, to Kronos, właśnie to no nie ostatnie, bo to było pisane przecież. Latach 50. Właśnie. To jest zbyt dobry autor, żeby się nim nie przejąć i mówi o zbyt ważnych rzeczach w sposób ważny. No i absolutnie niepowtarzalny język, który jest na planie pierwszym i tak silnie jednak oddziaływuje, no zwłaszcza chyba na aktora, że jak się miało szczęście spotkać z nim na scenie i to w fantastycznym jakby pojmowaniu Gombrowicza z tym wszystkim, co on przynosi. Mówimy, mam tutaj na myśli Mikołaja Grabowskiego, z którym po raz pierwszy właśnie w Łodzi. To jest właśnie taka rola Gonzala, która okazała się taką cezurą w moim życiu. Pamiętam pana Bardiniego, który siedział w komisji, która mi przyznała nagrodę na Festiwalu Sztuk Współczesnych za Gonzala, i on wyzwaniał do mnie, a ja jakoś, nie było wtedy jeszcze komórkowych telefonów i nie mógł mnie zastać ciągle i ciągle rozmawiał z żoną i ciągle zadawał pytanie, skąd go pani wzięła takiego, skąd się taki aktor wziął. No ale rzeczywiście Gonzalo, no to jest taka rola, o której se może aktor naprawdę pomarzyć. Ja wprawdzie nie marzę o rolach, tylko że nie każdy aktor też się podjął takiej, znam kolegów, roli, zagrania takiej roli. Znam kolegów, którzy bojąc się utożsamienia z graną przez je postacią, no po prostu na przykład no nie zagrają geja, czy jeszcze kogoś pedofila. Pedofila. To wycofujemy, tak, bo to ja absolutnie nie źle to ująłem. A ja po prostu w to mi grajne, się zanurzam po prostu w to, co człowieka dręczy, czym człowiek jest przepełniony i na co nie odnajduje najczęściej odpowiedzi. I Gombrowicz właśnie jakoś niesamowicie ujął tutaj tego Gonzala. W każdym razie od tego się zaczęło tak naprawdę. To jest Transatlantyk, oczywiście, rok 81. Transatlantyk, 81. Też oczywiście jest on cytowany bo nagle jest taka jedna z wariacji, właśnie w których role mnie, że tak powiem, zjadają i nagle ja zaczynam wyrzucać z siebie całe wielkie monologi wielu tych ról, które były jakieś, w których się rozbierałem po prostu do goła. O. I Gonzalo jest właśnie wśród nich. Pamiętam zresztą, jak z Mikołajem Grabowskim jeszcze w jego małym mieszkanku w bloku w Łodzi się zaczytywaliśmy tym Gombrowiczem i tak się na przykład zastanawialiśmy, ale jak zagrać taką frazę i miękko jemu stopy na podłodze leżą. To było coś tak genialnego, ja po prostu nie mogłem się powstrzymać, miałem dreszcze, jak to czytałem, ale mówię, jak to w ogóle, no ale mniejsza już z tym. W Kazie, żeśmy byli całkowicie przewierceni, jakby sam to określił Gombrowicz, tym Gombrowiczem. No a potem już całe jakieś lawiny, wariacje, wielokrotne powtarzania w różnych konfiguracjach, konstelacjach tematów gombrowiczowskich. No była operetka Tadeusza Bradeckiego i tutaj wchodzimy na nowy teren, bo jeszcze za dużo nie mówiliśmy o Krakowie. Tak, to już teatr stary. To Kraków. To Kraków, od którego uciekłem i do którego powróciłem za sprawą Mikołaja Grabowskiego, który został dyrektorem Teatru Słowackiego. No i mnie zaprosił do współpracy. I tak wylądowałem w Krakowie, w którym mieszkam najdłużej, z którego uciekałem, a w którym największą część życia jako mieszkaniec Krakowa spędzam. I rzeczywiście... To był później, kiedy usunięto w dość drastyczny sposób Grabowskiego z teatru. Takie to były czasy. Ja przez rok ówczesny dyrektor nałożył na mnie embargo, jak to określił, i nie grałem nic, nie przyjmowałem żadnej roli, ale na koniec zagrałem Salieriego w reżyserii słowackiego reżysera w Teatrze Słowackiego i tak się rozstaliśmy. I przeszedłem długo, zresztą wcześniej namawiany przez ówczesnego dyrektora Teatru Starego Staszka Radwana do Starego Teatru, gdzie mnie wspaniale przyjęto i w ogóle Kraków mnie wspaniale przyjął. Od początku, przez kwartet, no i Gonzalo nagle też jakoś stał się bardzo zaakceptowaną postacią w Krakowie. No i potem w Teatrze Starym właśnie operetka Tadeusza Bradeńskiego, gdzie grałem Fiora. Fiora w jakimś wspaniałym towarzystwie. No, dość powiedzieć, że Księżna Himalaj grała Ewa Lasek i to było dla mnie jakieś to ogromne przeżycie, bo ja byłem rozkochany zawsze, odkąd pierwszy raz zobaczyłem Ewę na scenie. To byłem jakiś powalony jej wielkością, jej aktorstwa. To był ktoś niezwykle, niezwykle ważny w moim życiu. Też tam Dorota Segda wtedy. Młodziutka. Młodziusieńka, moja studentka też. I córka chrzestna. Bo to bardzo śmieszna historia. Dorota była ochrzczona w wieku 20 paru lat. Aha. Kiedyśmy byli w Jerozolimie. I ja z moją Teresą, żoną, wybrała nas na rodziców chrzestnych. Także, że tam w Jerozolimie została ochrzczona. Pamiętam, Dorota pomykała, powiedziała, to jest niesprawiedliwe. Ona za jednym zamachem o 5 rano została ochrzczona, przyjęła komunię i bierzmowanie. To mówi, a ja się musiałam urobić. Więc to było bardzo zabawne. Bo rzeczywiście już w tym wieku po prostu jakby ten fakt chrzestu wszystko zmywa i można to od razu za jednym zamachem, że tak powiem, otrzymać. Także, że to Dorota Segda właśnie debiutowała, fantastycznie grała Albertynkę. No w każdym razie rzeczywiście ten Gombrowicz się wielokrotnie potem w krakowskim przecież studio na Krzemionkach w reżyserii Macieja Wojtyszki zagrałem Józia bohatera w Ferdydurkę. Potem zagrałem u Skolimowskiego w filmie Młodziaka w towarzystwie też bardzo dobrym. Ale poczekaj, bo wrócił Transatlantyk z Mikołaja Grabowskiego w 2008 roku i wrócił Gonzalo w Starym Teatrze. No wrócił Gonzalo taki, powiedziałbym, geriatrycznie, jak zobaczyłem zdjęcie, ponieważ Grabowski otoczył mnie zupełnie dla mnie niespodziewanym dworem, mianowicie kilkunastu, 15, 17, no po prostu paru nastoletnich młodzieńców, chłopców. No bo o to chodziło. I oczywiście aktor sobie nie zdaje sprawy z tego, jak wygląda, jakie miny stroi i tak dalej. I aż tu nagle, jak to była taka scena, gdzie wśród nich na podłodze leżę. Oni tacy półnadzy, ja prawie cały, nagi, taki, w takiej tuniczce tylko. No i mam głowę opartą o piersi jednego z tych chłopców, który zresztą już jest teraz studentem szkoły teatralnej. No i zobaczyłem nagle zdjęcie gdzieś w programie, czy w prasie chyba zapowiadającej Transatlantyk. No i zamarłem, bo to zestawienie, no wtedy 8-latka, czy tam 7-latka z tym 15-latkiem, czy 16-latkiem było po prostu, no mówiąc kolokwialnie, ekstremalne. I to było dla... Ja nie mogłem się z tym przez jakiś czas pogodzić. Powiedziałem, że nie, ale oczywiście trzeba było, że tak powiem, pogodzić się z własnym wizerunkiem, którego nie cierpię, nigdy go nie akceptowałem, jak głosu, jak wszystkiego. Także, panie Pawle, dziękuję za te słowa pokrzepienia, ale ja jakoś nie oglądam nigdy zapisanych filmów, nie słucham audycji, po prostu mówię reżyserowi: akceptujesz, bierz. Mnie nie każ decydować. Także, że to był taki rzeczywiście wstrząs. No i rzeczywiście ten transatlantyk się ukazał. To ja nie. W reżyserii Mikołaja. Jeżeli pozwolisz, to maleńki fragmencik z tego właśnie przedstawienia. No oczywiście bez obrazu, ale no, jako sygnał. Będę musiał słuchać swojego głosu, tak? Nie, bo tam bardzo mało ciebie jest niestety. Dużo chłopców jest, ale tego państwo nie zobaczą. No dobrze, w każdym razie tak zróbmy, żeby Jan słyszał w słuchawkach, co tam się dzieje, ale to dosłownie minutka z kawałkiem. Bohaterstwo. Nie, bo ciebie na pojedynek wyzywają. Ciebie na pojedynek wyzywają. No i tak to jakoś zwalniało chyba muzyka pana Pawła Szymańskiego. Jak to odebrałeś? Jak się tylko słucha czegoś, co no jednak jest nieodwracalnie związane z obrazem? No tak, ale to był miks, tak, chyba dla potrzeb radia. Tak, oczywiście. Była muzyka z finału. Nie, to w ogóle był trailer tego spektaklu. Jest do tego też obraz, tak. Także widzimy ciebie w szlafroczku z obnażoną piersią. Przez moment tam była scena, to była druga scena z samego początku. Tak, tak. Kiedy wyzywam kiedy mnie ojciec Tomasz, tak, mojego ukochanego Ignasia, tak, wyzywa na pojedynek. No i finał tam. Ta muzyka z finału była w gruncie rzeczy. Tak, to zmiksowany. Tak, zmiksowany. Tak. Ale ja bym jeszcze chciała, jeżeli pozwolisz, wspomnieć w Teatrze Narodowym w Warszawie ślub, bo to bardzo szczególna twoja rola. I szczególnie to sobie wymyślił Jerzy Grzegorzewski. Pamiętasz? No ja w ogóle chciałem powiedzieć, bo tak nie dotarliśmy do Warszawy, a ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo lubię pracować w Warszawie. Często mnie ktoś pyta, czy mógłbym żyć. Mógłbym żyć w Warszawie. Ja się w Warszawie bardzo dobrze czuję. I oczywiście wielu mieszkańców danego miasta utyskuje na swoje miasta, więc pewnie tak jest z częścią warszawiaków, ale ja uważam, że w Warszawie jest świetna aura do pracy, taka mobilizacja, energia, dynamika i najzwyczajniej w świecie lubię. Więc to chciałem powiedzieć. I Warszawę jako miejsce na tej mapie moich wędrówek wspominam fantastycznie. No oczywiście można powiedzieć, że dobrze i łatwo jest mi mówić, jak dużo grałem i dużo pracowałem, ale byłem rzeczywiście zapraszany przez wybitnych ludzi. I tak mam na myśli tu Jerzego Grzegorzewskiego, który mnie zaprosił najpierw do współpracy w Teatrze Studio. Tak. A potem w Teatrze Narodowym. Lotramą Mariusza Strelińskiego. Syny Maldorora Mariusza Strelińskiego, ale tam przecież był przecież u boku Radziwiłowicza, Jurka, który był tłumaczem też Moliera, Don Juana, czyli gdzie grałem z Ganarella, gdzie zagrałem mój ukochany spektakl, potem powtórzony w Starym Teatrze przez Jerzego Grzegorzewskiego, Śmierć Iwana Ilicza, od tego się zaczęło. Tak. Z tym się wiąże dość dziwna właśnie historia, bo pamiętam, nagrywałem, grałem w filmie u Mariusza Trzelińskiego, Hrabiego Łochojskiego. Pożegnaniu? Też w Pożegnaniu jesieni. I pamiętam, mieszkaliśmy w domu chłopa i taki straszny był upał. Ja wyszedłem na chwilę na zewnątrz, mieliśmy jakąś przerwę w zdjęciach i patrzę, a ulicą idzie okropnie zadyszany, prawie biegnący Jerzy Grzegorzewski. Ponieważ niezwykle go ceniłem i nasze drogi się rozminęły za moją sprawą. Po prostu on przychodził do Teatru Polskiego, mając dla mnie rolę, o czym mi wcześniej nie powiedział. Aha. A ja po prostu już podpisałem umowę z Łodzią. Nie mogłem łamać danego słowa, więc znałem go doskonale i jakoś sympatyzowaliśmy bardzo ze sobą. No i przede wszystkim jego pracę obserwowałem niezwykłe. No i podbiegłem do biegnącego także pana Jerzego, wówczas jeszcze pana. I on tak zobaczył mnie jak przez mgłę i mówi: o, świetnie się składa, że pana widzę, bo właśnie wysyłam panu list. No i scenariusz. Proszę go przeczytać i jak się panu spodoba, to chciałbym, żeby pan to u mnie zagrał. No oczywiście poszedłem do hotelu, przeczytałem, natychmiast zadzwoniłem i tak się zaczęła nasza przygoda teatralna. Więc rzeczywiście ten ślub już w Narodowym Teatrze też ma taką historię małą, dziwną, bo on też, że tak powiem, został obsadzony po Bożemu, no bo ojciec zawsze jest obsadzany, rola ojca w ślubie jest obsadzana przez starszego aktora. Oczywiście. Matki i też. Jerzy mi zaproponował właśnie i pierwsze czytanie, pamiętam, czytaliśmy, ja czytałem ojca. Aha. Na drugi dzień przyszedł Jerzy i mówi: czytaj Henryka. To tak. Zacząłem czytać Henryka. No i tym sposobem rolę ojca zagrał Zbyszek Zamachowski. Matkę zagrała Warzecha, koleżanka. Magda Warzecha, tak. A ja zagrałem Henryka. U boku Mariusza Benoit Władzia. No i to się okazało jakieś niezwykłe. Taki prosty zabieg, bo przecież cały ślub jest snem, jest jakimś majakiem wyjętym, nie wiadomo czy z jakiejś rzeczywistości rzeczywistej, czy rzeczywiście z rzeczywistości snu i ze wspomnienia także, więc przecież że we wspomnieniach nasi ojcowie... Tak, oczywiście, ale we wspomnieniach nasi ojcowie najczęściej bywają młodzi. Tak. I ten ojciec jest młodym, jest młody we wspomnieniu. I to się tak jakoś niezwykle moim zdaniem zgodziło. To było wielkie, wspaniałe dla mnie przeżycie, ta praca nad ślubem. Pamiętasz, że miałeś sobowtóra? Sobowtóra. To chcesz powiedzieć? Tak. No oczywiście, Emila Wesołowskiego, z którym strasznie też jakoś sympatyzujemy i ponieważ jesteście ktoś podobni. Znalazł jakieś podobieństwo między, że w twarzy jakoś zwłaszcza, w aurze, w sposobie mówienia, reagowania pan Jerzy padł na pomysł, żeby on był takim alter ego moim. Emil. I tak rzeczywiście było. Wyobrażam sobie, nigdy nie widziałem tej sceny. No właśnie. Ale musiała być ona piękna z widowni, kiedy jest sam początek ślubu. W zapadni tej małej sceny przywierzbowej. Taki lej powojenny. O, przepraszam. Nadmuchany wielki spadochron. I właśnie Henryk wynurzający się z takich czeluści w towarzystwie swojego alter ego, czyli ja i Emil. Niesamowite, naprawdę. Myślę, że to musiał być bardzo dobry obraz w ogóle. Był. Także rzeczywiście Rzeczywiście Emil się szwendał po scenie, robił tam różne dziwne miny straszne i bardzo nam się dobrze pracowało. A szwenda się bardzo elegancko, bo jest przecież choreografem i tancerzem. Tancerzem. Czyli masz piękne ruchy. Tancerzem i choreografem, tak, teatru wielkiego. No, więc jesteśmy w Warszawie, czyli ta geografia nam się tak troszkę już zaczyna wypełniać, czy dopełniać, ale trzeba by jeszcze powiedzieć, skoro była mowa o Gombrowiczu, a audycja ma też walor edukacyjny, że jeszcze było tango Gombrowicz i dziennik, a raczej dzienniki, jak zatytułował to Mikołaj Grabowski w Imce, aczkolwiek oryginalnie jest to dziennik Gombrowicz. Tak, dzienniki może dlatego, że różnych płci bohaterowie mówią fragmenty z dziennika i jakoś w takim wielogłosie. Tak, rzeczywiście jest taki spektakl. No, ja oczywiście jestem obdarzony wątkami homoseksualnymi, nie wiem, czy tak już zostanie do końca życia. Nie, ale jest źle. Ja jestem bardzo rad. Także ja gram takie opowiadanie, mówię Chango i kilka jeszcze innych motywów tak w dziennikach, które wydaje mi się są jakimś czymś odrębnym w pejzażu teatralnym, ale mam wrażenie, że publiczność warszawska doskonale tego słucha. Uwielbia ten aspekt. Tak? Słucha, może jest ambitny, ale zarazem też, że tak powiem, zabawny momentami, jak to u Gombrowicza. Mamy pana Mariusza na linii, więc jeżeli pozwolisz, Janie, to teraz połączymy się oczywiście z nim. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Miło nam 3 minuty po 2:30 w nocy. To jest naprawdę doświadczenie. Dobry wieczór. Ekstremalne. Bardzo witam państwa w studio warszawskim, jak i krakowskim. Dobry wieczór. Również słuchaczy, którzy jeszcze trwają przy trójce. Także bardzo cenię pana Jana. Niestety z racji oddalenia od ośrodków teatralnych, bo mieszkam w Beskidzieńskim, to nie mogę uczestniczyć w życiu teatralnym. Jedynie poprzez telewizję, której już nie posiadam od 18 lat. Chociaż czasami jak jest coś wyjątkowego, to zajrzę do rodziców i obejrzę. Natomiast bardzo interesowałem się i nadal się interesuję filmem. I właśnie mam parę ról, które nie wiem, pan powiedział, że niezbyt chce wracać do tamtych swoich poprzednich twórczości. Natomiast mogę wymienić Bal na dworcu w Koluszkach, Zakład i Pożegnanie jesieni. Te, które oczywiście widziałem, byłem zachwycony, no niestety także zapewne inni widzowie mają rzadkość oglądać pana na ekranie filmowym. Panie Janie. To znaczy w kinie. Czy to wynika z braku ofert, czy pan przebiera te oferty? Może zacznę od pierwszego pytania. Tych ofert nie ma dużo, bo w moim przedziale wieku, w tej chwili, ostatni film, jaki zagrałem, to właśnie wspomniany Łukasz Barczyk, premiera tego filmu jeszcze się nie odbyła. Hiszpanka. To jest międzynarodowa produkcja, Hiszpanka. Ale też muszę powiedzieć, że ja strasznie przebieram. Nie rzecz w tym, że tylko oczekuję głównych ról, bo jestem człowiekiem, wydaje mi się, zdroworozsądkowym. Dość. Główne to były, przepraszam, bardziej spektakle telewizyjnych, główne role. Tak. Aczkolwiek no, ja jednak zagrałem w 56 filmach i pośród nich jest sporo głównych ról, co najmniej kilkanaście, ale zawsze to były filmy, jak łatwo, choćby te wymienione przez pana, prawda? Bal na dworcu w Koluszkach, czy Zakład Teresy Kotlarczyk, czy Mariusza Treńskiego, tak. Pożegnanie jesieni. No to są filmy, które nie gromadzą tak zwanej bardzo szerokiej publiczności. To nie o to chodzi, że ja bym nie zagrał na przykład w filmie kostiumowym i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu dla mnie zawsze punktem wyjścia jest scenariusz i osoba reżysera. I po prostu o czym to jest i jak to się planuje. Ja otrzymuję propozycje, ale na ogół po prostu nie zawracam sobie nimi głowy. Teraz w najbliższym czasie coś tam się szykuje. Owszem. Ale ale wie pan, ja lubię pracować wiedziony intuicją. Oczywiście ona czasami zawodzi. To, co mam na myśli, że mogę się mylić, uznając dany scenariusz za słaby albo rolę za mało ciekawą. Potem się może okazywać, że ona jednak jest ciekawa, ale no, trudno jest wszystko przewidzieć, prawda? Także, że jak się pojawi jakaś fajna rola, to na pewno ją zagram. Przy okazji bardzo szkoda, że pan Treliński, jak również pan Szulkin troszkę mało realizują, na pewno by pana zaangażowali. Piotr Szulkin tak naprawdę ostatnią jego pracą był Król Ubu. Tak. I to też była moja ostatnia główna rola w filmie. No niestety tego nie widziałem jeszcze. A Mariusz Treliński chyba w ogóle już nic nie realizuje w kinie. Nie, Mariusz już, ale Piotr też nie. Piotr mam wrażenie, że się wycofał. Pewnie ma swoje powody. Natomiast Mariusz Treliński jest zajęty w tej chwili operą i myślę, że się w tym spełnia. No na pewno. Bo akurat realizację pana Strzelińskiego posiadam szczęśliwie na DVD, także mogę wrócić. Dziękuję bardzo za wyczerpującą wypowiedź pana. Dziękuję. A gdzie pan w Beskidzie? Gdzie w Beskidzie? Iwoni, bo ja mnie spędziłem w Beskidzie małym, w Andrychowie, młodość, do 18 pana, roku, więc... Pana syn posiada żonę z Krosna, także... Z Krosna, Kasia Krzanowska jest z Krosna, tak, więc blisko. Tak, panie Kot, mamy wspólne. A pani Baszka jest z Beskidu i innego jeszcze, śląskiego czy żywieckiego, więc rzeczywiście przez chwilkę byliśmy w grupie. No tośmy się spotkali w takim trójkącie beskidzkim, można powiedzieć. Halny nie wieje. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Normalnie nie śpię. Życzymy wszystkiego dobrego. Proszę stawić adres, wyślemy książki panu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, Janie, a to już tymczasem, już za 22 minuty druga, pomyślałabyś, że tak szybciutko... że tak ta druga się zbliży, a tutaj mam jeszcze mnóstwo tematu, nie pomyślałbyś, ja też nie. Mamy mnóstwo tematów, bo chciałabym z tobą teraz o tej młodości porozmawiać, nie o młodziakach, tylko o młodzikach, czyli o no, tej dużej grupie młodych reżyserów teatralnych, z którymi no, miałeś, mam nadzieję, przyjemność efektywnie pracować. Tak jednym tchem wymienię trójkę na razie, tylko to są teraz już starsi panowie. Jarzyna, Klata, ale nie, no może najmłodszy jest Michał Zadara, no więc Jarzyna, Klata, Zadara i twoje doświadczenie właśnie w kontaktowaniu się, nie w szkole, tylko już na gruncie dorosłym, zawodowym z tą młodzieżą. Wiem, że oni bardzo lubią z tobą pracować i wiem, że ta praca, znaczy wiem, no, widziałam wielokrotnie efekty, owoce tej pracy, no fantastyczna. Zawsze podziwiałam twoją i dynamikę, i sprawność fizyczną i takie to widać było sympatię i otwarcie na te ich szalone, dzikie propozycje. No ja głoszę taką, podejrzewam, dość niepopularną opinię, że jakby przeszłość nie istnieje. Aha. To znaczy, wszystko, co było, ja się tym nie zajmuję. Oczywiście przeszłość, w której jest ugruntowana tradycja, no, która jest jakimś niezbywalnym elementem w ogóle takiego fundamentu, no, oparcia, to nie mam na myśli w tym sensie przeszłości, tylko po prostu czasu, który minął. Ja nie wspominam, ja się nie odnoszę do tego, to już było, oczywiście od tego są inni. Dlatego ja się otwieram na to, co jest, no, lub co będzie. I dlatego ja tak, pomijając fakt, że mnie młodość zawsze jakby fascynowała, jak byłem młody, to też mnie młodość fascynowała, dlatego że ona jest tajemnicza. Ona jest nieodgadniona. Dojrzałość jest, bywa nudna, to znaczy przewidywalna. Jest często przemądrzała i zawsze od niej stroniłem. W związku z tym ja mam strasznie dużo znajomych, wśród młodych ludzi i na przykład mam takie wrażenie, że z wzajemnością doskonale się porozumiewam ze studentami. To nie oznacza, że się źle porozumiewam z moimi rówieśnikami, ale oni nie wnoszą właściwie nic nowego w moje życie. Młodzi wnoszą coś nowego. Dlatego ja tak chętnie się otwieram, także z ciekawości, na jakim świecie żyję. Dlatego, że ja nie mogę przykładać miarki mojego wychowania, moich wspomnień, kiedy byłem młody, bo świat się zmienia. Ja, jak wiesz, z wyboru nie jestem komputerowy, w związku z tym wszystkie konsekwencje płynące z tego, ani maile, ani te wszystkie inne tam jakieś, nawet nie chcę się skompromitować teraz, po prostu z wyboru się tym nie zajmuję i ten świat jest mi obcy, ja się doskonale z tym czuję. To nie oznacza, że no pani inżynier, pani Teresa Peszek się tym oczywiście zajmuje, żeby w ogóle się kontaktować mógł z cywilizacją, się kontaktować ze światem. No tak, no ale na przykład kolejność jest taka, że Teresa mi drukuje wiadomość mailową, prawda? Mhm. Ja ją czytam, ręcznie odpisuję, a potem Teresa z tego ręcznego przepisuje, więc troszeczkę to czasu wymaga. No ale dzięki temu jestem w tym sensie czysty. Nie jest mi to do niczego na razie potrzebne. I młodzi ludzie po prostu mnie informują o świecie, w którym żyję. Jaki on jest, co się w nim zmieniło, jacy na przykład oni są, prawda? Ja inne piosenki śpiewałem niż Adam Szczyszczel. Mhm. Teraz. No, ale to był inny czas, inne potrzeby w ogóle, inne poglądy. W związku z tym bardzo się otwieram na młodych ludzi, no choćby te powody, które podałem, powinny być wystarczające i nigdy nie żałuję. Czasami się z nimi rozstaję, tak bywa, jeżeli stwierdzę, że to, co proponują, rozmija się zupełnie ze mną, że powiem, w całości, no to wtedy szkoda czasu wzajemnego. Tak mm-hmm, bywa. Mm-hmm. Rzadko, ale bywa. Ja w tym jestem bezwzględny. Po prostu stratę czasu uważam za najgorszą rzecz, jaką człowieka pozwala sobie. Zresztą Szefer, jedno z pierwszych spotkań, to było, pamiętam do dzisiaj tę uwagę, kiedy obserwował. Ja rozmawiałem z jakąś ważną osobą ze szkoły, od której wiele zależało, a on siedział z boku i patrzył, jak ja strasznie się męczę. Mm-hmm. I powiedział, nigdy tego nie rób. Jeżeli cię rozmowa męczy, kończ ją pod jakimkolwiek pretekstem. Zemdlej, przypomnij sobie coś ważnego. Nie mnóż w sobie stresów. I to był początek takiej szkoły, że powiem, zdrowego bywania, pobywania. I to mu zawdzięczam na pewno. Więc to na marginesie, jeśli się z kimś rozstaje w pracy. Mm-hmm. Natomiast młodzi ludzie, no rzeczywiście, no wymieniłaś akurat, no, rzeczywiście już tak zwanych... W średnim wieku, no, oni panów. Są już, no, w średnim wieku, ale też już są z tak zwanym dorobkiem, prawda? Mm-hmm. Bo i Grzegorz Jarzyna, no... Z którym, uroczystość. Właśnie z wszystkimi uwielbiam, że tak powiem, pracować. Tak, uroczystość, ale też zagrałem Hermesa, Boga... Och, tak, w Aretei. Jego reżyserii w Aretei, w Essen, tak. Gdzie za partnera miałem psa. I mówiłeś od tyłu. I mówiłem od tyłu, tak, tekst, znaczy w spak. Pies, szczekanie psa było tłumaczone na niemiecki, co wzbudzało salwy śmiechu i radości. Więc to było wspaniałe doświadczenie. Z Jankiem Klatą dwukrotnie się spotkałem na scenie w stygmatach Palmera Eldridge'a, Dicka oraz w jego trylogii. No i wreszcie wspomniany przez ciebie Michał Zadara, no, z którym zrobiłem niezliczoną ilość projektów, zarówno jako aktor, jak i współreżyser, mm-hmm. jak i reżyser, on będąc moim asystentem, ponieważ Michał na początku, jak się już pojawił w Polsce i rozpoczął studia reżyserskie, po prostu przyszedł do mnie z propozycją, że chciałby towarzyszyć mi w mojej pracy ze studentami. I oczywiście zawsze jestem otwarty na takie propozycje. A on rozbrajająco szczery. Prawdę mówiąc, bardzo żałuję, że nasze drogi jakoś tak się teraz rozeszły z tysiąca powodów, bo wydaje mi się, że to był ktoś, kto jakoś niezwykle precyzyjnie stwarza świat w teatrze. I to jest ktoś wybitnie utalentowany i myślę, że jeszcze dużo, że tak powiem, ciekawych rzeczy publiczność z jego głowy i serca otrzyma. Też pracowałem z nim w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w jego kartotece Różewicza, w Starym Teatrze. W Starym Teatrze niezliczoną ilość. Tak. Ja pamiętam, że Michał Zadara w ogóle zaistniał w mediach dzięki tobie, bo ty powiedziałeś o tym młodym człowieku, to było jakieś tam 8, nie wiem, lat temu. To było jakoś w kontekście Słupska, gdzieś jakiegoś miasta nadmorskiego, no, w kanazie z północy. Tak, ale ja nie mam poczucia, że ja go jakoś wylansowałem. Nie, Oczywiście, ale powiedziałeś nam, że istnieje taki człowiek. Ja w ogóle po raz pierwszy usłyszałam, tak jak dzisiaj o panu Cezarym, tak usłyszałam od ciebie o Michale. No tak. Myśmy wtedy rzeczywiście, przepraszam cię bardzo, rzeczywiście realizowali razem. To właśnie było to wspomniane przeze mnie współreżyseria. Aha. Kiedy on był ze mną, u mnie asystentem, na przykład Belbela po deszczu robiłem w Kielcach i on był u mnie asystentem tam. I ja potem na zaproszenie Teatru w Słupsku, na otwarcie nowego sezonu po przerwie, otrzymałem propozycję, żeby zrobić Witkacego. Jak wiesz, tam obok w muzeum są ogromne zbiory portretów, firmy portretowej Witkacego w Słupsku. Nie stąd, nie zowąd, tak nie w Zakopanem. Tak. Nie w Zakopanem właśnie. I ja po prostu wybrałem szaloną lokomotywę i zaproponowałem Michałowi współreżyserię. I to była fantastyczna praca. Rzeczywiście wtedy, jak zresztą zawsze, nigdy nie mówiłem o nim jako artyście i w ogóle człowieku źle, bo to jest ktoś niezwykły. Naprawdę to teatry się powinno niego bić, bo to jest ktoś wyjątkowy. To Michał Zadara i właściwie powinniśmy zakończyć chyba jednak Jankiem Klatą, dlatego że no, ten Stary Teatr no przynajmniej w mojej świadomości był tym najważniejszym, no bo ja na tym etapie poznawałam twoje role i twoje życie zawodowe. Kiedy nastał Jan Klata, czyli po Mikołaju Grabowskim dyrektor Narodowego Starego Teatru, ty już byłeś, przepraszam, senior aktorem Starego Teatru? Czy emerytem. Jeszcze... Emerytem, o przepraszam. O tak. Wypowiedz to słowo, emerytem. Emerytem. Senior to jest takie eleganckie, tak. Ja już za dyrekcji Mikołaja Grabowskiego odszedłem z teatru. Po prostu... Mikołaj miał taki zwyczaj, że kiedy się aktor zostaje emerytem, no to jeszcze rok zostaje, a potem się żegna z teatrem i to jest bardzo zdrowe, proste, normalne. Trzeba zostawić miejsce młodym. Ja już za czasów jeszcze dyrekcji Mikołaja już nie byłem etatowym aktorem teatru. No a teraz, kiedy nastał Janek Klata, no to z racji, jako dyrektor, no to z racji kontynuowania trylogii, prawda? No i z racji ofert ze strony dyrektora Narodowego Starego Teatru Janka Klaty. Po prostu, czyli zagrałem teraz w reżyserii Ani Augustynowicz Króla Marlowa, tak, Edwarda II. Są dalsze plany. No i wreszcie ku mojemu zdziwieniu właśnie i takiemu miłemu zaskoczeniu Jan Klata zaproponował włożenie w repertuar podwójnego sola. Uznał, że to jest ważny jakaś pozycja i ja to gram na scenie kameralnej w ramach repertuaru Teatru Starego, nie będąc aktorem regularnym. I to dla mnie jest oczywiście szalenie przyjemne i takie poruszające. Wiem, że, przepraszam bardzo, mamy jeszcze tylko 5 minut, więc nie rozwiniemy tego drastycznego tematu, ale wiem, że robiłeś co mogłeś, żeby no, jednak podtrzymać na duchu Jana Klatę wtedy, kiedy, że tak powiem, zhańbiono jego teatr. No, ja nie byłem świadkiem tego wydarzenia. Mam oczywiście jasną opinię, że to po prostu była jakaś taka polityczna bojówka ludzi nieprzygotowanych i kompletnie kompromitujących samych siebie, jeśli chodzi o w ogóle o kwestie teatru, a także obyczaje. Natomiast to nie jest tak, że ja jakoś specjalnie podtrzymuję na duchu. Ja po prostu tak uważam. I to, co mówiłem, że jestem otwarty nie tylko na młodych, ale też na to, co jest przede mną, a nie co jest za mną, no to powtarzam, że nie wiem, dziwię się moim kolegom, którzy z takim uporem zostali w latach 70., czyli tego boomu starego teatru za sprawą, między innymi oczywiście, bo mamy mało czasu, więc nie wymieniam wszystkich, Konrada Swinarskiego. To są czasy, które są historią, po prostu, która szeleści. Gdyby dzisiaj żył Konrad Swinarski, to po prostu by produkował zupełnie inne spektakle i nie wiadomo, czy z tymi aktorami, więc to jest jakieś dla mnie zadziwiające i tak naprawdę miejscami obrzydliwe i jakieś nie do zaakceptowania po prostu. To jak miał do czynienia z zombie, które ciągle co jakiś czas wychodzą i dopominają się o swoje. A tego już nie ma. To miałem na myśli, mówiąc o przeszłości. Ta przeszłość oczywiście należy się być może wzorce warte do naśladowania, że tak powiem, umieszczać w teraźniejszości. Natomiast należy się zajmować dniem dzisiejszym, a dzień dzisiejszy się ma nijak do tego, co było. To nie oznacza, że ja akceptuję wszystko, co się, że tak powiem, ukazuje w Teatrze Starym. Prawda? Na przykład bardzo słabo reaguje na tak zwaną młodą dramaturgię. To nie jest dramatopisarstwo. To są jakieś nieszczęsne prace w większości wypadków ludzi, którzy po prostu nie są dramatopisarzami. Im się pomyliły pojęcia z niemieckiego teatru, gdzie dramaturg ma funkcję porządkowego od języka i tak dalej, i tak, od dyscypliny języka przede wszystkim. I nagle dramaturgia, zresztą jest taki wydział w szkole, w której ja również pracuję, nie na tym wydziale, produkuje nagle dramaturgów, którzy z dnia na dzień uważają się, za dramatopisarzy. Janie, no... Wyjątkiem jest Pakuła. Mateusz Pakuła, no właśnie, zresztą nominowany do naszych talentów, także my też doceniamy go jak najbardziej. Janie, to jeszcze tylko takie dopytanie, bo fama niesie, że ta Hiszpanka, no to będzie duży film i niektórzy się na niego naprawdę bardzo cieszą. Jaką rolę grasz w Hiszpance? Ja w Hiszpance gram... O Jezu, czekaj, jest trzecia nad ranem. Druga. Ceglarskiego. Tytusa Ceglarskiego. A nie, druga rzeczywiście, przepraszam. Tytus Ceglarski jest przemysłowcem, jakbyśmy dziś powiedzieli, biznesmenem. Można powiedzieć, że jakiś taki daleki wzorzec to był Cegielski. To jest ta klasa człowieka i potentata. Który to bohater w pewnym momencie staje w rozkroku pomiędzy taką decyzją jako patriota Polak, a interesem. Niemcy mu składają niezwykłą ofertę budowania dla ich lotnictwa silników, diesla, jak się okazuje. No a on ma syna, który się w powstania, bo rzecz jest także o powstaniach wielkopolskich, wdał. Syna gra Kuba Gierszał, mój student, mojego syna i no i to jest wdowiec i bardzo ciekawa postać. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Muszę powiedzieć, że praca... Ja po raz pierwszy się zetknąłem w pracy z Łukaszem Barczykiem i to było jakieś fantastyczne spotkanie. Naprawdę jakoś tak, no, bardzo chciałbym, żeby ten film się udał, bo to jest film rzeczywiście na wielką skalę. Nie tylko dlatego, że to jest obsada międzynarodowa, grają tam Amerykanie i to tak, i to tacy nawet z Hollywoodu i Niemcy, i ja tam właśnie grałem z Niemcami w wielu scenach, rzecz jasna po niemiecku. No i to jest taki, nie wiem, no, nie, czy mi wolno coś takiego mówić przed, ale to jest oczywiście, że obróbka komputerowa, no bo dzisiaj się bez tego nie da, wkracza w ten film również, ale to na taką wielką skalę jakiś taki fresk pewnego wycinka ważnego w naszej historii. Janie, kochani. I przy czym nie będzie to film historyczny stricte, to od razu mówię, bo Hiszpanka oznacza zarazę, która wtedy panowała, na którą zresztą moja ciotka w 16 roku umarła w Chicago. Rozaria. Bardzo dziękuję ci, Janie. Panie, panowie, pan Jan Peszek był gościem zamykającego wakacje wydania Trójki pod Księżycem. Bardzo, bardzo dziękuję ci, Janie. W tle ty już śpiewasz, więc przepraszam, że zagaduję, bo jesteś fajna Baszko, kobieta. Bardzo śpiewasz. Ci dziękuję i wszystkim państwu, którzy zechcieli towarzyszyć tym moim długim monologom dzisiaj prawie nad ranem. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Słuchaj nas państwo i na Kaszubach, które serdecznie pozdrawiamy. W każdym razie całym sercem za dzisiaj i za całokształt gratulujemy pięknego jubileuszu. Ukłony dla pani małżonki oraz dla pozostałych członków rodziny. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie, Baszko. Ja bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. No i mam nadzieję, że... Maria jest w Singapurze. Błażej reżyser... Tak, Błażej reżyseruje pierwszy w życiu dyplom, więc dzieje się. A Zosia wycina na gitarze basowej. Bardzo dziękujemy. Radiu Kraków, panu Wiesławowi Cikalerz zechciał z nami dyżurować. Wojtek Dorosz, Irena Dan, a ja jestem Barbara Marcinik. No i spróbuję jeszcze posłuchać, może uda nam się. Tak, 2 minuty z muzyki, ze słowami. Janie, pa, pa, do zobaczenia, do usłyszenia państwu. Pa, dzięki. Program trzeci. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 718. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. I almost hate myself.